अभिमान आगे बोला, अगर तुमने मुझे डिवोर्स देकर दूसरी शादी की तो जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें प्रिंस चार्मिंग मिले। हो सकता है कोई टकला मिल जाए, इसलिए अपनी दुश्मनी भुला देते हैं और कोशिश करते हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को ठीक से चलाने की। मैं गुस्सा करूंगा, तुम बोलना मत, बस चल जाएगी हमारी जिंदगी। आराध्य को अभिमान की ऐसी बेतुकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। फिलहाल तो उसे भी संतुष्टि थी कि अभिमान भी बच्चे को चाहता था, और उसके लिए इतना ही काफी था कि उसका बच्चा उसकी तरह अनाथ होकर नहीं पलेगा। अभिमान आराध्या को संभालता हुआ गाड़ी तक ले आया। उसने आराध्या को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभिमान आज बहुत खुश था। अगले ही पल अभिमान की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। आराध्या कुछ बोल नहीं रही थी, पर उसके जो दो दिन से सिर में दर्द हो रहा था वो खत्म हो गया था। अब वो खुशी खुशी इस बच्चे को इस दुनिया में ला सकती थी। तभी आराध्या ने महसूस किया कि अभिमान ने गाड़ी रोक दी। आराध्या ने अभिमान को देखकर कहा, इतनी जल्दी रघुवंशी मेंशन आ गए? अभिमान बोला, नहीं, हम रघुवंशी मेंशन में नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए शॉपिंग करने आए हैं। आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा। अभिमान का ये बोलना आराध्या के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो अपनी मोटी मोटी आंखों से पलके चपकाते हुए अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारा नेकलेस तितली को दे दिया, तो अब तुम्हें नेकलेस दिलाना पड़ेगा ना। चलो अपने लिए एक अच्छा सा नेकलेस पसंद कर लो। आराध्या बोरियत भरे लहजे में बोली, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे हैं, जरूरत होगी तो बड़ी माँ से कह दूंगी, वो और दिला देंगी। अभिमान गाड़ी से उतर गया और घूमकर आराध्या के पास आया। फिर उसने आराध्या की तरफ का गाड़ी का गेट खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बड़ी माँ से मांग लेना, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हारा एक नेकलेस कम कर दिया, इसलिए मुझे दिला देने दो, चलो उठो। आराध्या अच्छे से जानती थी कि अभिमान कितना जिद्दी है, वो बिना उसे नेकलेस दिलाए नहीं जाएगा। आराध्या ने अभिमान के हाथ पर अपना हाथ रखा और गाड़ी से उतर गई। थोड़ी ही देर में दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर बैठे हुए थे। अभिमान पहली बार किसी ज्वेलरी शॉप में आया था, कभी अपनी माँ, बड़ी माँ, चाची और बुआ के साथ भी नहीं आया था, लेकिन वो आज बहुत खुश था, इसलिए आराध्या को लेकर आ गया। सेल्स गर्ल ने बहुत सारे नेकलेस अभिमान के सामने रख दिए। अभिमान सबको देख रहा था, उसे सारे नेकलेस ही सुंदर लग रहे थे। फिर उसने आराध्या की तरफ देखकर कहा, कौन सा पसंद है? अभिमान नेकलेस को देखकर आराध्या की तरफ देखकर बोला, पसंद करो। आराध्या बोली, सारे ही अच्छे हैं, कोई भी ले लो। अभिमान बोला, पक्का सारे अच्छे हैं, कोई भी ले लूं? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने सेल्स गर्ल की ओर देखकर कहा, सारे पैक कर दो और दो अलग से पैक कर देना। ये सुनकर आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अभिमान को आंखें भाड़े देखने लगी। अभिमान ने बहुत आराम से और प्यार से कहा, अभी तुमने ही तो कहा सारे अच्छे। सेल्स गर्ल जैसे ही उन नेकलेस को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, वैसे ही आराध्या बोली, नहीं रुको, मैं पसंद करती हूँ। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आराध्या एक दो नेकलेस उठाकर देखने लगी और तभी अभिमान बोला, दो एक्स्ट्रा पसंद करना। आराध्या ने अभिमान को हैरानी से देखा तो अभिमान बोला, देने हैं किसी को। आराध्या तंजबरी मुस्कान के साथ बोली, दो गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, कमाल है, लोगों से तो एक नहीं संभलती और तुम दो गर्लफ्रेंड और एक बीवी अच्छे से संभाल रहे हो। अभिमान ने आराध्या को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर वो एक मीठी से मुस्कुराहट के साथ बोला, जल्दी से पसंद कर लो, घर भी जाना है। वो दोनों ज्वेलरी शॉप से निकलकर अपनी गाड़ी के पास आ गए थे और एक घंटे बाद अभिमान ने गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। आज अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट चिपक गई थी, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गाड़ी से उतरा, उसने आराध्या को भी संभाल कर गाड़ी से उतारा, फिर वो दोनों अंदर आ गए। अंदर आते ही अभिमान की नजर हर्षवर्धन पर गई, जो लिविंग एरिया में सोफे पर बैठकर चश्मा लगाकर कुछ पेपर्स देख रहा था। अभिमान से अपनी खुशी अब संभाले नहीं संभल रही थी। वो भागता हुआ हर्षवर्धन के पास गया और बिना सोचे समझे उसे गले लगाकर बोला, बड़े पापा, आप दादा बनने वाले हो, सॉरी बड़े दादा बनने वाले हो। ये सुनते ही हीर और आर्या किचन में काम कर रही थी, वो बाहर आई। उसने आराध्या की तरफ देखा तो आराध्या के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, वो दोनों ही खुश हो गई। तभी शिवाय स्टडी रूम से बाहर आया। आर्या ने शिवाय को देखकर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, दादा बनने की तैयारी कर लीजिए, आराध्या प्रेग्नेंट है। शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन हर्षवर्धन हैरानी से अभिमान को देख रहा था। अभिमान ने कहा, क्या हुआ बड़े पापा, यकीन नहीं है ना? सच कह रहा हूँ, अभी अभी डॉक्टर से कंफर्म करके आए हैं। हर्षवर्धन ने अपना चश्मा उतारा और अभिमान को देखकर कहा, लेकिन अभी तो तुम्हारी शादी को एक महीना भी नहीं हुआ, तो इतनी जल्दी बहू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए, खासकर अभिमान, उसने तो अपना सलाइवा गटक लिया। शिवाय तो जैसे स्टडी रूम से बाहर आया था वैसे ही अंदर जाने लगा। आराध्या के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। आर्या और हीर एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए, बाकी वहाँ कोई नहीं था। हर्षवर्धन ने शिवाय को रोकते हुए कहा, शिवाय ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आराध्या प्रेग्नेंट है? शिवाय ने अपना फोन निकाला और फोन पर नाटक करता हुआ बोला, हाँ हाँ मैं अभी डिटेल चेक करके तुम्हें सेंड करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसने हर्षवर्धन की तरफ देखा और फोन का बहाना लेकर स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि वो तो अच्छे से जानता था आराध्या प्रेग्नेंट कैसे है। वहीं अभिमान चोर नजरों से हर्षवर्धन को देख रहा था। हर्षवर्धन ने एक नजर आराध्या को देखा जो सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। हर्षवर्धन बोला, बहू तुम अंदर जाओ। आराध्या चुपचाप नजर झुकाकर अंदर चली गई। हर्षवर्धन ने एक नजर आर्या को देखा तो वो भी जल्दी से पलटकर किचन में चली गई। हर्षवर्धन ने अभिमान को देखा, अभिमान नजर झुकाकर जाने लगा, लेकिन तभी उसने अभिमान की बाजू पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अभिमान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। हर्षवर्धन ने फिर कहा, हमारे घर के लड़के ऐसा नहीं करते, तुम्हें माफ कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने जिस लड़की के साथ हद पार की उसी से तुमने शादी की। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी में खुश नहीं हूँ, लेकिन तरीका बहुत गलत था। अभिमान खुद को संभालो, बच्चे नहीं हो तुम, आगे चलकर तुम्हें पूरा एम्पायर संभालना है, समझे? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी हीर ने अभिमान के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम जाओ, तुम्हारे बड़े पापा की तो आदत हो गई है छोटी छोटी बातों में कमी निकालने की, पर तुम हमें बता देते कि तुम पहले ही आराध्या से प्यार करते हो तो कितना अच्छा लगता। चलो कोई बात नहीं, अब जाओ जाकर आराध्या का ख्याल रखो, ऐसे वक्त पर बीवी को सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति की होती है। जाओ किचन में तुम्हारी माँ है, वो तुम्हें जूस दे देगी, जाकर आराध्या को पिला दो। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप वहां से चला गया। वो जितनी खुशी से हर्षवर्धन के गले लगा था उतनी ही शर्मिंदगी के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही हीर ने हर्षवर्धन से कहा, ईची आप ही हद करते हैं, जो हो गया सो हो गया, बच्चों की खुशी में खुश तो हो जाते। हर्षवर्धन बोला, मुझी मैं खुश हूँ, लेकिन अभिमान का तरीका गलत है। हीर बोली, समझते क्यों नहीं, अभिमान जवान है, आराध्या सुंदर है, आराध्या का तो इस मेंशन में आना जाना लगा रहता है, हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन अब तो अपनी गलती सुधार ली ना, अब खुश हो जाइए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि दादी बनने वाली हूँ। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, हाँ हाँ मैं भी खुश हूँ, जाओ एक कप चाय ले आओ, सिर में दर्द हो रहा है। हीर उठकर बोली, मैं तो बाप बेटे के सिर से परेशान हूँ, मुझे तो लगता है कभी कभी मेंशन में मैं बस चाय बनाने के लिए रह गई। फिर बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई। अभिमान जूस का गिलास लेकर अपने कमरे में गया, उसने देखा तो आराध्या चेंज कर चुकी थी, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अभिमान को जला रही हो। अभिमान ने जूस आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बड़े पापा को पता नहीं है हमारी शादी कैसे हुई, इसीलिए उन्होंने ऐसा सवाल किया। आराध्या ने भी हाथ बांध कर कहा, तो जाकर बता दो बड़े पापा को कि हमारी शादी कैसे हुई। अभिमान ने एक उंगली आराध्या को दिखाई और बोला, अब मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता हूँ, और अपना ख्याल रखा करो, मैं हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूम सकता। आराध्या ने जूस ले लिया और उसे धीरे धीरे पीने लगी। आधा गिलास जूस पीने के बाद आराध्या ने जूस का गिलास टेबल पर रख दिया। अभिमान जो कि अपनी घड़ी उतार रहा था उसने आराध्या को देखकर कहा, इसे पूरा फिनिश करो। आराध्या ने मुंह बनाकर ना में गर्दन हिला दी। अभिमान आगे आया, उसने गिलास उठाया और आराध्या के होंठों पर लगाते हुए कहा, थोड़ा सा ही बचा है पी लो, अब तुम अकेली नहीं हो, मेरा बच्चा भी है, और दोनों माँ बेटा एक गिलास जूस नहीं पीते। इतना जूस आराध्या को पिला दिया। आराध्या ने जूस पीकर कहा, आगे से आधा गिलास ही लेकर आना, मैं नहीं पी पाऊंगी, वोमिटिंग हो जाएगी। अभिमान बोला, वॉमिटिंग हो जाएगी तो हो जाने दो, लेकिन खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे हेल्दी बेबी चाहिए, कहकर अभिमान वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही आराध्या के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आ गई। उसने कभी अभिमान का ये रूप तो देखा ही नहीं था। बच्चे की वजह से ही सही, लेकिन वो आराध्या का ख्याल रख रहा था और आराध्या को भी अंदर ही अंदर एक उम्मीद जग गई थी कि शायद उसके और अभिमान के रिश्ते में मिठास आ जाएगी और वो दोनों मिलकर अच्छे से इस बच्चे की परवरिश कर लेंगे। अभिमान आधे घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आया तो आराध्या बेड पर लेटी हुई थी। अभिमान उसके पास गया और उसकी गालों को हल्का सा सहलाते हुए बोला, गिलहरी नींद आ रही है? आराध्या नींद में बोली, हाँ आ रही है। अभिमान बोला, ठीक है तो तुम रेस्ट करो। इतना कहकर उसने आराध्या के ब्लैंकेट को ठीक से कवर किया, एसी का टेम्परेचर सेट किया और वहां से चला गया। जब वो बाहर आया तो उसकी नजर मीरा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। अभिमान मीरा को ढूंढता हुआ गार्डन में गया, लेकिन उसे मीरा वहां भी नहीं मिली। अभिमान जैसे ही पलटकर अंदर जाने लगा, उसकी टक्कर सरगम से होते होते बची। सरगम भी अभिमान से ज्यादा बात नहीं करती थी। अभिमान ने पहले ही दिन दोनों बहनों की इतनी इंसल्ट कर दी थी कि दोनों बहनें ही अभिमान से डिस्टेंस मेंटेन करती थी। सरगम अभिमान से डिस्टेंस मेंटेन करती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। अभी सरगम एक कदम ही चली थी कि अभिमान ने पलटकर कहा, सरगम। सरगम रुक गई। उसने पलटकर अभिमान को देखा तो अभिमान ने बहुत हिम्मत करते हुए कहा, सरगम भाभी मीरा कहाँ है? सरगम भी थोड़ी सी घबराहट के साथ बोली, उसने कुछ गलती कर दी, कुछ किया उसने, मुझे बताइए मैं डांट दूंगी, आगे से आपके पास नहीं भटकेगी, बच्ची है ना इसलिए उसे पता नहीं है, आप बताइए उसने क्या किया। अभिमान ने कहा, नहीं किया कुछ नहीं है, बस ऐसे ही उससे बात करनी थी, मतलब पूछना था उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बताइए ना कहाँ है वो। सरगम को अभिमान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वैसे भी अभिमान की जैसी पर्सनालिटी घर में थी, किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता था, लेकिन अब वो बदल रहा था। क्यों बदल रहा था उसे खुद नहीं पता था, शायद वो दूसरों के दर्द को महसूस करने लगा था। क्या अभिमान ने वो दो नेकलेस सरगम और मीरा के लिए खरीदे हैं